اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور معاد تینوں کو اکٹھا ہی بیان کیا گیا ہے، اور کچھ عبرت کے لیے اشارتاً ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی بدولت ہلاک کیا، عبرت دلانے کے لیے. ایمان سے جو لوگ گریز کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے، اور یہ کہ جزائے عمل تو یقیناً اور قطعاً واقع ہونے والی ہے، اور یہ کہ ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ ہی اٹھانا پڑے گا، نیکی اور بدی جو اس نے کی ہے وہ خود ہی اس کی جواب دہی کرے گا، کسی کے ذمے اس کی برائی نہیں لگائی جائے گی اور نہ کسی کی برائی اس کے ذمے لگائی جائے گی. اور اسی طرح اپنے اگر اس نے ایمان اور نیکی نہیں کمائی تو دوسرے کی نیکی اس کے لیے کارگر نہیں ہوگی. انسان کی جو کوشش اور سعی ہے عنقریب اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، کیونکہ تمام نے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے. اب اس اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور جس سے معاد اور قیامت کی بات بھی اور توحید کی بات بھی اللہ نے سمجھائی ہے، درمیان میں رسالت کا ذکر بھی ہے. تیرے پروردگار کی طرف ہی سب کا پہنچنا ہے. ہر چیز کی انتہا اللہ تعالی تھکی ہے، وہاں ہی پہنچتی ہے ہر چیز. اور آخر کار اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی نیکی اور بدی کا پھل دے دے گا. وہ خدا کی ذات وہ ہے، انہو اضحکا و ابکا، جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور جو موت تاری کرتا ہے اور جلاتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، اور اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے یعنی نر اور مادہ، اور تمام جان کی چیزوں کو متضاد اور متقابل شکل کے اندر اور ایک دوسرے کے بالکل یعنی جدا اور مختلف حالات کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے. خیر اور شر کا خالق وہی ہے، خوشی ہو یا غم ہو، جو بھی کیفیت ہو وہ تمام اللہ کی پیدا کی ہوئی. یہ ہنسنا ہو یا رلانا ہو، مارنا ہو یا زندگی بخشنا ہو، یہ شادمانی اور مسرت ہو یا غم و اندوہ ہو، یہ تمام اللہ تعالی نے تاریخ کیے ہیں. اور انسان کو نر اور مادہ شکل میں پیدا کیا ہے، باقی حیوانات کو بھی، حتیٰ کہ اشجار اور نباتات کے اندر بھی یہ جنسی تفریق ایک حد تک اللہ نے رکھی ہے. ان متضاد چیزوں کو پیدا کرنے والا پروردگار وہ اللہ تعالی ہی ہے. دیکھو، انسان کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، ایک قطرہ آب سے جس وقت کی اس کو رحم کے اندر گرا دیا جاتا ہے، ٹپکا دیا جاتا ہے، وہ تخلیق کے سارے مرحلے طے کرتا ہے اور مختلف سٹیج اس پر وارد ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کی پوری تفصیل ہے. قطرہ آب سے خون کے اندر تبدیل ہونے میں ایک چلہ لگتا ہے، پھر وہ خون سے گوشت کی تبدیلی میں ایک چلہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈھانچہ تیار کرنے میں، اور یہ مختلف ادوار گزرتے ہیں اس پر، یہ تمام اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے دوسری دفعہ اٹھانا، جس نے ابتدان عام نوع انسان کو ایک قطرہ آب سے نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا تو اس کے ذمہ یہی ہے دوبارہ اٹھانا، یہ اس پر کوئی مشکل نہیں ہے، یہی ہے اصل میں معاد کا مسئلہ سمجھانا. یہ تمام متضاد چیزوں کا خالق اگر خدا تعالیٰ ہے، کیوں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پیدا کرنا اور ظاہر کرنا اس کے لیے کیا دشوار ہے؟ یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور پھر یہ فرمایا کہ اسی کی ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا، نہ شتمانے اٹھانا یعنی دوبارہ پیدا کرنا جیسا کہ ابتدائی پیدائش. اور یہ کہ خداوند کریم وہ ہے، وہ اغنا و اقنا، وہ ہے جس نے غنی بنایا، اور اقنا کے معنی مفسرین کرام کنیا دولت مندی کو بھی کہتے ہیں، خزانے جس نے دیے، لیکن تقابل کی شکل میں اغنا اور اقنا سے یہ اغنا و افقرا کا معنی لگتا ہے، یہاں جس نے غنی بنایا، اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں جس کو غنی بنانا ہوتا ہے اس کو غنی بناتا ہے، اور جس کو محتاج رکھنا ہوتا ہے اس کو محتاج رکھتا ہے. اس مصلحت کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ صرف وہی جانتا کہ کس کے لیے یہ چیز مصلحت کے مطابق ہے. یہ سب اسی کا کام ہے، غنی بنانا بھی اور محتاج بنانا بھی. سب کو یکساں نہیں بنایا، نہ تو پیدائش کے لحاظ سے یعنی نہ قوتیں یکساں بنائی ہیں اور نہ شکل و صورت یکساں بنائی ہے، اور نہ دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے، قلبی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی یکسانی نہیں ہے، اور اعمال کے اندر بھی تفاوت ہے. ان نسائکم لشتا، تمہاری کوشش طرح طرح سے ہے. تو اسی طرح اللہ تعالی نے یہ معیشت کے اعتبار سے بھی متفاوت بنایا ہے. رفع بعضکم فوق بعض درجہ، بعض کو زیادہ دے دیا پھر امتحان میں مبتلا کر دیا، بعض کو کم دیا پھر بھی امتحان میں مبتلا کر دیا، کسی کو صبر کے لحاظ سے آزمایا، کسی کو شکر کے لحاظ سے آزمایا، صحت دے کر بھی آزماتا ہے وہ، اور بیماری بھیج کر بھی آزماتا ہے. تو یہ غنی بنانا اور محتاج بنانا یہ بھی اس کا کام ہے، اور بے شک وہ یہ اضحکا و ابکا، یہ ہنسانا اور رلانا، یہ ہنسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو اگر تم دیکھتے ان چیزوں کو جن کو میں دیکھتا ہوں تو یقیناً تم روتے زیادہ اور ہنستے کم، لیکن وہ چیزیں تم سے غائب ہیں، اس لیے تم ہنسی کے اندر ہی وقت گزارتے ہو. ہنسنا اور رونا یہ امور طبعیہ میں سے ہیں. اللہ کے پیغمبر پر بھی یہ حالت طاری ہوتی، البتہ قہقہ لگانا اور ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے. نماز کے اندر اگر واقع ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تبسم اور ہنسنا یہ روا اور جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور کے صحابہ کرام ہنستے بھی تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہنستے بھی تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا، وہ غفلت نہیں پیدا ہونے پاتی تھی، پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بوجھل ہوتا تھا ایمان ان کے دلوں میں. اور یہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ رب شعرا، شعرا ایک ستارہ ہے جو بڑا روشن ستارہ ہے، اور اس کے کئی نام آتے ہیں. یہ جوزا بھی بعض کہتے ہیں.